सर्व प्रश्न निरूपण था, उसी के आधार पर तो यह अष्टम अध्याय हुआ। इदं विदित्वा योगी तत्सर्वमते, यह जान करके ही इस प्रश्न का समाधान रूप जो है, इस समाधान रूप को जान करके इन सप्त प्रश्न निर्णय द्वारा जो है इदं विदित्वा। ये जान करके अत्यंत अतिक्रमण कर देता, किसका अतिक्रमण कर देता है योगी, ताकि इतने फल जो है लोक में साधन के द्वारा इतने फल करी गए हैं, वेदिक वेद में फल क्या कहा गया, यानी वेद के माने सम्यक अधिकेतु वेद। क्या होता है कि सम्यक प्रकार से अध्ययन, आजकल लोग सम्यक प्रकार से कहा जाए, वे तो कॉलेज में पढ़ाया जाता है, जूता पहने हुए पढ़ाया जाता है, तो क्या सम्यक अध्ययन वेद का है, वो सम्यक अध्ययन वेद का नहीं, वेद का अध्ययन होता है जो है वह हाथ में जो है उषा उषा भक्ति रहती है, पूरा मुख करके बैठता है, पवित्री धारण करता है, और ऐसे अन्य प्रकार के जो नियम है वो नियम पूर्वक गुरु की सन्निधि में रख करके अदा करके अंग जो है अंग उपांग सहित श्रद्धा पूर्वक वेद का ध्यान, सम्यक अधीतेषु वेदेषु, इस प्रकार जो है वेद का सम्यक जो है वह अध्ययन होता है, तो सम्यक अध्ययन की देख कर लिया तो उसका पुण्य कहा गया है, साथ में उसका पुण्य कहा गया है, प्रकार भी उसका पुण्य। और यज्ञ भी इसी प्रकार का है, अंगोपांग साहित्य पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सम्यक अनुष्ठित, यज्ञ करने पर सारी चीजें उसकी जानी चाहिए, क्योंकि यज्ञ में बड़ी सावधानी अपेक्षित है, अब यज्ञ मंडप जैसा शास्त्र में कहा गया वैसे यज्ञ मंडप बनना चाहिए, वैसे बेदी बननी चाहिए, उसी प्रकार के कुंड बनने चाहिए, उसी प्रकार की पेतला बननी चाहिए, उसी प्रकार का स्थित होना चाहिए, ये और श्रद्धा द्रव्य शुद्ध होना चाहिए, गोवृद्ध होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है वह ठीक प्रकार से हो तभी यज्ञ का फल मिलेगा, नहीं तो यज्ञ का फल मिलेगा। मते में कहा यज्ञ के समान मित्र भी नहीं है, यज्ञ के समान शत्रु भी है, क्योंकि यज्ञ यदि ठीक प्रकार से नहीं हुआ तो शत्रु का काम हो सकता है, उसमें सब पता है, ऐसा दो दो तो दुष्काल पड़ता है, ऐसा दो दो तो बाढ़ आ जाता, ऐसा दो दो तो राजा को आ जाता, ऐसा एक तो दो सो तो यजमान को आ जाता, ये सब उसमें जो है वो अपना, क्योंकि यज्ञ ना जब है तो यज्ञ का सर्वांग होना चाहिए, अब कोई अतिथि आया यज्ञ में और भूखा चला गया तो हमने उसको पीछे नहीं, तो वो यज्ञ का फल ये थोड़ा होकर के समय से वृद्धि हुई है, इसे ठीक प्रकार से संपन्न होना है, अंग उपांग सहित श्रद्धा पूर्वक सम्यक अनुष्ठित जो यज्ञ और तपस्व उसका भी फल कहा गया और तपस्व तपस्या का भी फल, तपस्या भी ऐसे नहीं होंगे, तपस्या में भी नियम है, शास्त्रोक्त होनी चाहिए, शास्त्र भी तपस्या होनी चाहिए, मनमानी तपस्या नहीं होनी, शास्त्र भी तपस्या होनी चाहिए, शास्त्रोक्त जो है और मन बुद्धि के पूर्वक श्रद्धा सहित ठीक प्रकार के नियमों का जो पालन करते तपस्या करता है उस तपस्या का भी प्रसार है। और दाने देश काल पात्र श्रद्धा होनी चाहिए। देश का भी विचार, दान में देश का भी विचार होता है और पात्र का भी विचार होता है, काल का भी। देश पात्र का इसका विचार उसमें जो है उसमें विशिष्टता आती है और श्रद्धा होनी चाहिए। तो इसमें जो फल कहा गया यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठ तत्सर्वम इदम तत्सर्वम नहीं तत्सर्वम अच्छी थी। योगी सबका अतिक्रमण कर जाता है क्योंकि इसका फल श्रद्धा है। इन सभी का फल क्या होगा? संसारी फल होगा ना। अरे स्वर्ग तो फल है, कहीं स्वर्ग फल है, कहीं पशु फल है, कहीं राज्य फल है, यही सब तो फल है। तो है तो संसारी फल। तो शास्त्र में जो इसका फल कहा गया है उसको अतिक्रमण के लिए अतिक्रमण करने चाहिए। कौन योगी अतिक्रमण करता है? ये सप्त जो प्रश्न है, पूर्वोक्त जो सप्त प्रश्न है, ये सप्त प्रश्न के निरूपण के द्वारा जो है ये सप्त प्रश्न का निरूपण और उसका सम्यक अनुष्ठान। तो यहाँ सम्यक अनुष्ठान ये विदित्वा में सब आ जाए। सम्यक अनुष्ठान पर्यंत का अनुष्ठान कर पहले सुना, सुन करके उसको मन में बैठाया, मन में बैठा करके उसको निश्चित किया, निश्चित करके जो है सदरूप सबको प्राप्त कर। तो ऐसा जो है अनुष्ठान जो योगी है वह योगी क्या करता है? इसके द्वारा अस्थिति अतिक्रमण कर जाता है सभी फलों से, उसको वैराग्य अतिक्रमण। संसार रूपी सभी जो फल है उसका अतिक्रमण कर देता है। पति इतने होता है कभी इतने नहीं होता है। क्रम से फिर वो देवलोक को जाकर के ब्रह्मलोक को जाकर के आद्यम परम स्थानम उपैती क्रम से तत्व ज्ञान प्राप्त करके सद विष्णु परम पदम और विष्णु परम पद जो है कारण ब्रह्म जो है उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है, क्रम मुक्ति को प्राप्त अतिक्रमण कर लेता है और मुक्ति को प्राप्त। इसके द्वारा क्या कहा? योग की प्रशंसा, क्योंकि योग जिसके पास है वही है योगी। और योग का फल अंतिम फल है परमात्मा प्राप्ति। अंतिम फल योग का है परमात्मा प्राप्ति। जो है वह परमात्मा प्राप्ति का फल हो गया जो है वह मोक्ष है। जन्म मरण के चक्र में नहीं होता। इस प्रकार जो है योगी फल को प्राप्त करता है। ऐसा वेद ऐसे नहीं, चार वेद का नाम जान लिया सम्यक अजीत के। अब सम्यक अजीत के विषय में आपके लिखे होते जो है वो आपके मंत्रोजन है गर्भ पवित्र पानी को लिखा दिया है, प्राण मुखद लिख दिया पवित्र पानी को गुरु अधीन अधिक जो है सब कुछ जो है सम्यक प्रकार के अधिक जो स्वामी यहाँ तो क्यों कर्म कांड लिया जाए सम्यक वेद अध्ययन की पूरा है पूरे का पूरा वेद सब पूरेगा हमें वेद अध्ययन की एक जाकर बोलते और उसकी विधि है कि कर्म करके बैठे हैं। उषा का बड़ा भारी मान है, कांड में उपासना में उषा को बोलते हैं धर्म पवित्री तो होनी चाहिए और पुष्टि भी होनी चाहिए और आशा भी होनी चाहिए। अगल बगल के साथ पानी भी उसके एक विपरीत प्रतिबंधात्मक शक्तियां जो है वह उसको करनी चाहिए। एक विज्ञान है भारतीय परंपरा में उषा का बड़ा भारी कुछ मुश्किल हो उसकी पैसी होगा जल में कुछ उषा पर बैठा हो अगर बदल में जो है वह कुछ रखा हो तो वो जो है उस पर विपरीत शक्तियों का प्रभाव है। आसन पर बिछा लेते हैं कि इससे जो है पसीना इत्यादि जो है गुरु अधीनत तो है आज भी और भी है श्रद्धा बनी चाहिए गुरु सेवा बनी तो बीजे तो समय गर्जी के भाषिका भगवान ने जो समय गर्जी थी वो चिंता का लोग उसको दिखा लिखे तो सागुणीन अनुस्थित तो सागुण में अनुष्ठान हुई कौन कि वही अंगोपांग जो है वह साहित्य में श्रद्धा पूर्वक जो अनुष्ठान ये सात गुण अनुष्ठान और तपस्व सुतप्त यहाँ भी यही मानते हैं कि सुतप्त क्या है वही शास्त्रोक्त जो है मन और बुद्धि की एकाग्रता पूर्वक श्रद्धा सहित जो किया जाता है ऐसा नहीं एक दिन का तप नहीं बहुत काल तक जो इस प्रकार का तप किया मन बुद्धि की एकाग्रता किया इंद्रियों की एकाग्रता करके सहन किया सहन करने का नाम ही तप है तपस्या ही तप करने का जो है ना तो सहन कर ठंडी सहन करना गर्मी मन में कोई विकल्प नहीं आता संताते सहने की चिकित्सा जिसको कहते चिकित्सा की चिकित्सा है तब एक प्रकार की चिकित्सा और परम तप मानते हैं कि मन से इंद्रिया नाम से एकाग्रता मन इंद्रियों की एकाग्रता से ये भी तो सहना सहन करना पड़ेगा ये भी तो सहने तप में सहन करना इसीलिए लोग कभी गर्मी सहन करते हैं ठंडी सहन करते हैं तपस्या का वर्णन देते वाल्मीकि का या किसी का ठंडी में पानी में रह करके सर उल्टा उल्टा करते गर्मी में अभी ठंडी सहन अभी भी कोई महात्मा लोग गर्मी में वो साफ से पंचांग करते बरसात में जल में रहते आजकल तो सहन शक्ति लोग हो गई शरीर शांति हो पहले जो है तप मैंने पहले स्वाभाविक होता था ना पहले बच्चे पांच कपड़ा इसमें पहनते ऐसे बच्चे नंगे घूमते रहते कोई कपड़ा वपड़ा नहीं उनका शरीर का शांति हो जाता अब तो हर कलर से रोग बन जाता है। अब तो जो है वो जन्म के पहले ही कपड़ा उसका बन जाता है। यहाँ पर एक जाति होती है जो बाहर जाती है उस जाति का ये नियम होता है उस जाति का एक नियम वो तो बाहर रखते हैं अच्छी जनजाति लगा के रखते हैं चारों किनारे रहते हैं बन जा रहे हैं उज्जैन में बहुत है वो सूर्य के पास सूर्य में सुना ऐसा कि वो ऐसा नियम बच्चा उत्पन्न होगा तो उसको एकदम बर्फ के समान ठंडे पानी की तो तो मर ही जाएगा या तो फिर जिसका रहेगा तो उसको फिर कैंसिल कर देते बन जाएगा, फिर उसको पक्का बना दे, फिर उसका उसका शरीर ऐसा रहेगा, मर जाएगा तो मर जाएगा और जीता रहेगा तो उसको खाती कर नहीं सकता। ऐसा कोई बताया तीर की एक प्रथा है, बताया कि प्रथा है बाजार की प्रथा, तो सहन शक्ति का तो आजकल का अभाव हो गया ना, सब तो सहन कर जितना चुराए कैसे कर देखते क्या है, एक पैर पकड़ा रोक के कर रहे हैं, ये सहन कर शिक्षा को तो भाष्यकार भगवान ने कह दिया सहनम सर्व दुखानम अप्रतिकार पूर्वक, अरे कोई भी आ जाए भले भी आ जाए कोई बात नहीं, उसको मन में भी चिंता मत करो, किसी के गाने की भी जरूरत नहीं है, दवा खाने की दवा के लिए भी प्रेरणा करने की जरूरत है, चिंता विलाप रहित जबरदस्ती नहीं रह रहे कोई दुख आ गया उसको शांत कर तो बड़ा मुश्किल, ऐसा कुछ नहीं, हमारा तो अनुभव दूसरा है, सबका अनुभव अलग अलग होता है, दवा खाओगे तो फिर जो है वह वो रोग जैसी नहीं, कुछ मत जो दो चार दिन शांत कर लो कुछ तो धीरे धीरे चला जाए फिर पक्का चला जाए, और दवा खाने के तो जो है वो एक दूसरा होना था दूसरे प्रकार का होना था तीसरे प्रकार, उनको तो जाना है, पहले के लोग ऐसे पर उपवास करते थे, अब ऐसा तरीके बीमारी आए तो उपवास कर लो, उपवास कर लेते दिन का टीका इसे ऐसे ऐसे की जीव का जो है टीका सीधे नहीं बिल्कुल जी का कहा जी को आजकल दवा ना लेने से बढ़ जाए, नहीं नहीं दवा लेने से एक बार आप दवा लेंगे तो फिर वो बढ़े, फिर आपको दवा लेनी पड़े किसी भी चीज में देखिए, आप पहले होता था कि नहीं अनाज खेतों में, अब ये खाद तो अनाज तो बढ़ गया पर अब खाद मत छोड़ो तो कुछ भी नहीं, खाद नहीं छोड़ेंगे तो कुछ भी उस खेत में आदत पड़ गई, अब ऐसे बीज हो गए, पहले यहाँ लौकी लौकी ऐसे गलती रहती थी जो तमाम लौकी को रहती, अब वो बीज ऐसे हो गए वो दवा वाले बीज हो गए, अब उसको छोड़ो तो अब दवा छोड़ो तभी होगा नहीं, मन शक्ति को बढ़ता है इसके अंदर का बल बढ़ता है, अंदर का बल बढ़ता है, देखो लोग अनशन करते हैं अर्थन करते हैं तो अर्थन के संकल्प को दृढ़ करने की जरूरत, ये तपस्या स्वाभाविक की ताकत में आप जो है वह कमजोर कर शरीर नहीं काम कर पाते, हार्ट से नहीं काम कर, शुरू शुरू में बहुत हार्ट कर जाते हैं, देखो हार्ट ज्यादा शुरू से कायदे के हट करते हैं तो उत्साह अब हट करने के लिए, दूसरी चीज पहले ज्ञान नहीं होता तो इतना हट करना चाहिए उसको ध्यान है, इतना हट करना चाहिए इतना हट नहीं करना चाहिए, ये भी टेक नहीं, अरे उतना हट करना चाहिए कि इतना धीरे धीरे कैसे ध्यान कर लो, अब उससे ज्यादा कर लोगे तो पकड़ लेगा, सरकारी में हम लोग कहते थे जो अब सरकार पश्चात कर पुराण कर सकते अब यहाँ भाषण में देखिए कहा कि सफर तू से सुसत्य सुसत्य से इसलिए कह दिया कि शास्त्र के अनुसार होना चाहिए इस कार्य में श्रद्धा पूर्वक एक दिख नहीं होगा सुसत्य दान्य सूचक दान कैसा सम्यक सत्य संकेत में देखना संकेत भेद काल पाप इन तीनों का विचार करके श्रद्धा पूर्वक दिया गया जो था उसके यज्ञ पुण्य फल प्रतिष्ठा है शास्त्र में एक शब्द का जो पुण्य फल कहा गया है उसको तत्सर्वम अस्ति उस सभी का अतिक्रमण कर देता है भाष्य में देखिए कि दानेषु च सम्यक् गच्छेषु यत् एतेषु पुण्यफलं पुण्यस्य फलं पुण्यफलं प्रतीकं प्राप् है शास्त्रेण इति अस्ति अस्ति अस्ति इति अतीति अतीति दर्शन इसलिए गतो धातु है ये तो धातु है इसलिए उसका अर्थ कर दिया कि इसका अतिक्रमण कर दिया अतिक्रमण करके जाना मैंने इसके फल से वैराग्य हो जाना ये अतिक्रमण कर देना सब कर्म फल जाना जाकर कैसे इधर विधि इसको जान करके सब प्रश्न निर्णय द्वारे न उत्तम जो सात प्रश्नों के निर्णय के द्वारा इस आखिरी अध्याय में कहा गया उसको सम्यक अवधार्य अनुष्ठाय सम्यक प्रकार से धारण करके माने उसका अनुष्ठान अनुष्ठान करके माने उसका सत जो है श्रवण मनन निधिध्यास योगी परम प्रतिष्ठम ऐश्वरम स्थान आद्य मार्गो भव कारण ब्रह्म यानी वहां पर परमात्म तत्व को क्रम मुक्ति को प्राप्त कर लेता है अच्छी प्रकार उसका अनुष्ठान कर ऐसा श्रवण खाली कर दे के नहीं कांके लेकर श्रवण कर दे मनन कर दे यदि ध्यान कर दे तो अंदर एकदम बैठ जाएगा सदरूपता को प्राप्त हो जाएगा सदरूपता को जब प्राप्त हो जाएगा तो इस प्रकार का फल उसको प्राप्त होगा सदरूपति को प्राप्त कर लेता है थोड़ी सी टीका दी वही जो कहा था ना पाठ्यकार भगवान ने क्या कह दिया था कि सभ्य दर्जी की टीका का जैसे पवित्र पानी पवित्र भी हो और पवित्री माने जो है पुरुष का पवित्री धारण किया हो प्राण मुखद पर पूर्व भूख भूख करते हुए अध्ययन किया जाता है इत्यादि साहित्य अध्ययन से सम्यक हो इसको जो साथ में रहना ये जो है इसका क्या है सम्यक बना है सम्यक आजकल बहुत लोग तर्क करते हैं जैसे बहुत विषय में तर्क करते हैं परिवार को क्यों नहीं पढ़ना है किसी को क्यों नहीं पढ़ना हम तो पढ़ते हैं हमको तो विषय सबको हम सबसे ज्यादा नंबर आता है वेद जो है वह तो नहीं इस प्रकार का वेद पढ़े जो है कार्य वेद पढ़े सब हमको याद है सब जानते हैं लेकिन एक चीज का वो लोग ध्यान अरे भाई जो है पुरुष स्त्री का संयोग हो तो पुत्र तो उत्पन्न होता ही पुत्र उत्पन्न होगा लेकिन अपने जो है धर्म पत्नी में पुत्र का उत्पन्न करना इसी पूर्वक एक ही है और संयोग से पुत्र उत्पन्न होता है वो अलग ही है संस्कार नहीं है ना ये तो एक विधि पूर्वक संस्कार हुआ वेदांत हुआ लेकिन इसकी जो मर्यादा है वही मर्यादा वही उसका पुत्र हो पुत्र वही मर्यादा ऐसे कोई बहुत पीछे प्राप्त कर लेता है, अभी पूर्वक प्राप्त कर लेता है, तो वो इसी प्रकार का है, इसकी कोई परंपरा नहीं। अभी भी पूर्वक जो प्राप्त कर लेता है उसकी कोई परंपरा। अब वो एक कहे कि जो है वह विद्या तो हमको आती है, वो विद्या आती है तुम्हारी विद्या पर, तुम्हारी विद्या वो जो है भौतिक प्राप्त के लिए दलील होगी, तो इसका परमार्थ संयोग बन नहीं सकता। तुम्हारी विद्या लोक में साक्षात के लिए भले हो जाए, पर वो स्वर्ग देने वाली तुम्हारी विद्या अदृश्य नहीं बने, अदृश्य नहीं बने, वैदिक फल तुम्हारी विद्या का प्राप्त नहीं। तो ये तुम्हारी विद्या संस्कार नहीं है, योग्य नहीं। तो ये टीकाकार ने कहा पवित्र वाणी प्राण मुखत्वादि साहित्य अध्ययन से संबंध, और अंगोपांग वेदत्व अनुष्ठान से साधन, और अनुष्ठान कोई भी अनुष्ठान होगा ना तो कैसा होगा, तो कारण साधगुणी न अनुष्ठित यज्ञ तो साधगुणी न अनुष्ठित, तो उसको यही कहा कि अंग उपांग वेदत्व, यज्ञ है तो उसका अंग उपांग शरीर का इसको जान करके श्रद्धा पूर्वक उसी प्रकार करना चाहिए। तो ये उपांग से पहले अभी अंग का भी अंग होता है, जैसे मान लीजिए कि जो है विभिन्न प्रकार की चीज होती है, अब एक मानी एक मंडप बनाना पड़ेगा, अब एक मंडप का अंग हो गया खंभा, अब उसमें शक इतनी है कि खंभा इतना अंदर होना चाहिए इतना ऊपर होना चाहिए, किनारे के जो खंभे हैं वो पंचमान अंदर होने चाहिए, हाँ 5 फीट का खंभा है तो 1 फीट अंदर होना चाहिए, ठीक 1 फीट अंदर, 4 फीट ऊपर होना चाहिए, और बीच का जो खंभा है वो सप्तमान सत्तर होना, लेकिन उसकी विधियां है द्वार कहाँ रहना चाहिए, कुंड का शुरू कर रहा है, अंग उपांग उपांग अंग का उपांग कौन सी लकड़ी है उसका भी, हाँ जैसे होगा जैसा ही पीढ़ी के अंदर बात का नहीं करना, तो कुछ होगा जरूरी मैंने कहने का तात्पर्य कि जो उसकी पीढ़ी है उसी प्रकार, तो शरीर का ज्ञान पूर्वक हो सकता तो वही हो गया उसका साधगुणीय है, जिसको टीकाकार ने कह दिया कि अंगो पांगो वेदत्व अनुष्ठान से साधगुणीय, अथवा जो है यज्ञ में कोई अंग होता है प्रयाग यज्ञ जो है वह अंग का वो अंग हो गया, तो उसकी जो विधि उपांग हो सप्रकाम कर्मकांड में, तो यज्ञ आदि में है कि जो चीजें कही गई हैं वह सभी पूरी विभिन्न प्रकार की बलि जो है सभी जो है वो देव जो जहां दी जाती है तो वहां ले जाते हैं, अब कोई चीज जो है वह वो शुद्ध को ही दी जाती है, दूसरे को नहीं दी जाती है, तो ऐसी जो चीजें हैं वो उसी प्रकार की होती है, वैसा देखी हुई ले जाती फिर वहां से लेके आते थे जो है वह काम करते थे जो है वह प्रोजेक्ट करते ऐसे तरीके की जो सही गई उसी के पास। अब सर्वशाम तो सब तत्व क्या है कि मनोबुद्धिया एकाग्र पूर्व कर सर्व का सुतत्व तो यह है कि मन बुद्धि की एकाग्रता चंचल की चित्र से तप में शांत कर रहा है पर अंदर अंदर दुखी भी हो रहा है, मन चंचल हो रहा है, नहीं उसके साथ मन की एक और दान क्या है दान दान से संगित देश काल पात्र अनुमत देश काल पात्र इसके अर्थात होना चाहिए, इनम विदित्वा इत्यत्र इनम शब्दार्थम एव स्तुते, इनम शब्द का अर्थ क्या हो गया सप्त प्रश्न निर्णय द्वारेण उत्तर, 7 प्रश्नों का जो यहाँ निर्णय दिया वो उसके द्वारा जो है 7 प्रश्न को उन्होंने चिंतन जो हमारा ये किया है, आज ये ज्ञान कथम कोत्र प्रश्न प्रतिभाषानुसारेण कैसे तथापि प्रतिवचन आलोचनाया विश्व प्रतीति अभाव प्रकार भेद विवक्षया च शब्दद्वयस्य प्रतिनियतत्वात् न शब्द इति विरुध्यते। जो प्रारंभ में किया था ना आठ हो जाता ना आठ आठ नहीं भाषिका रूपानी कहा था ना सात ही प्रश्न वहां आठ प्रश्न नहीं नहीं इसी बात को लेकर के कहते हैं यज्ञ किम तत्व इत्यादि अभियज्ञ कथम पोत्र कथम भी कर दिया पोत्र भी कर दिया तो दो हो गया नहीं इसमें दो प्रश्न इसी प्रश्न द्वितीय का प्रश्न प्रतिभा प्रतिभा का बता रहे हैं कथित उत्तर कोई ऐसे प्रतिभा के अनुसार किसी ने इसमें दो प्रश्न निकाले किसी ने इसमें दो प्रश्न अर्थात प्रतिवचन आलोचना यहाँ जब प्रतिवचन का आलोचना करते हैं तो जिस वहाँ पर प्रतीत नहीं होते ये उत्तर है और ये जो अहमे वर्ष ये कई उत्तर तो ये कई उत्तर हो जाएगा। तो जब हम उसके अर्थ का जो है पर्यालोचन करते हैं तो दुष्ट प्रतीति अभाव प्रकार भेद विवक्षया और जो है प्रकार भेद की विवक्षा के दो प्रकार का शब्द का न शब्द की विरुद्ध थी इसलिए शब्द प्रश्न का विरुद्ध है न जीवन वेदनम आपादिकम कभी खाली एक बार पढ़ लिया जान लिया कभी इसे नहीं काम चलेगा। अरे आपने गीता पढ़ लिया तो जान ही लिया अब जैसे आठवा अध्याय हो गया तो आपने जान लिया तो इतने इतने के काम नहीं चलेगा आपातिक काम के काम नहीं चलेगा। तो एक अनुष्ठान अनुष्ठान पर्यंत कब तक इसको श्रवण मनन में विज्ञापन करना चाहिए कि जब तक इसका अनुष्ठान जो है वह ठीक जाए। इसलिए ये जो ज्ञान है वह यहाँ तक किसी को कह दिया सम्यक सम्यक और धार्य अनुष्ठान सम्यक प्रकार प्रतिको ध्यान निष्ठो योगी स्थिति यहाँ जो ध्यान निष्ठ है उसी का नाम है योगी प्रकृति योगी वही कर्मयोगी नहीं ध्यान ईश्वर विष्णु परम पदम वही विष्णु परम पद यह सत्यम से सूर्य तद विष्णु परम पदम तदेव तीर्थ की अस्मिति की अशेषम की आनंद वो जो आनंद है ना खान क्यों कह दिया उसको अरे तीर्थ की अस्मिन अशेष सारा का सारा जगत सूची में सत्ता प्राप्त कर जो विष्णु परम पद है उसमें सारा का सारा जगत सत्ता प्राप्त कर रहा इसलिए उसको कह दिया खान तदेव स्थान ऐसा में होगा स्थान का दिया तीर्थ के अस्मिन स्थान योगानुष्ठान अशेष फल अतिशय अतिशायी मोक्ष लक्षण फलम क्रमेण लब्धु शक्य तात्पर्य क्या निकला योगानुष्ठान के द्वारा अशेष फल का अतिक्रमण यहाँ हो जाता है ऐसा मोक्ष रूपी फल क्रम से प्राप्त अनेन सप्त प्रश्न प्रतिवचनेन योग मार्गम दर्शयता सात प्रश्नों के लिए उत्तर के रूप में योग मार्ग दिखाते हुए धीयत्वेन तत्पदार्थ को व्याख्या ये बात जरा ध्यान में रखेंगे यहाँ ध्येय ब्रह्म का निरूपण हुआ है सप्तम अध्याय में ध्येय और नौ अध्याय में ज्ञेय ब्रह्म ध्येय ब्रह्म और ज्ञेय ब्रह्म नौ अध्याय में किसका निरूपण आएगा वही ब्रह्म जो है यहाँ तो ब्रह्म ध्यान बताए ध्यान का विषय, योगी ध्यान करेगा और ज्ञानी जानेगा, तो जो जानेगा ब्रह्म को तो ध्येय ब्रह्म रहेगा, और जब ध्यान करेगा तो वो ध्येय ब्रह्म रहेगा। तो अष्टम अध्याय में ध्येय ब्रह्म, ध्येय तत्पदार्थ, और वहां पर ज्ञेय तत्पदार्थ है, ध्यान में आया कि नहीं? ये ब्रह्म विषय जो है वह बात आए, दूसरी चीज ये एक चीज और आगे के प्रसंग में मानते हैं कि जैसे यहां पर ब्रह्म मुक्ति योगी की कही करिए ना, तो कई लोगों के मन में ये बात आती है कि मुक्ति प्राप्ति किसी प्रकार होती है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, ज्ञान होने पर मुक्ति प्राप्ति कैसे होती है, क्रम लोग जाएगा वहां क्रम से ब्राह्मण के साथ मुक्त होता है, कुछ लोग का मन, कुछ लोग ही, और कुछ लोग यही मानते हैं कि जब ज्ञानी है तो ज्ञानी ही अंतर समय में एक प्रकार का ध्यान करेगा, वो मुक्ति का कर्म ब्रह्म, और वो मुक्ति का कर्म ब्रह्म ध्यान करता हुआ जो है वो अग्रम लोग को जाएगा, और जाने के बाद फिर ब्रह्म के साथ मुक्त हो जाएगा, अनावृत्ति क्योंकि अत्यादि के मार्ग से जाएगा तो अनावृत्ति लक्षण है, उसका यहाँ पर नवे अध्याय में निरीक्षण करता है सत्यो मुक्ति का निर्पण कि ये जो है ये ब्रह्म जो है वह क्रम मुक्ति का है, और ये ब्रह्म जो है वह सत्यो मुक्ति, ये ब्रह्म जो है तो जब ब्रह्म को आप जान लेंगे तो जान लेने पर सत्कार मुक्ति है। कुछ लोग इस प्रकार का ऐसा मानते हैं कि जो आठवें अध्याय में संकेत किया ना, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सत तस्या सुलभ पार, इसकी उत्तर से ये जो कहा था अब उसी का विस्तार इसमें आएगा, ये जो कर दिया था ना पूर्वोक्त योग धारणा पूर्वक एक क्रम सारा अंतरादि मार्ग का बता दिया, पर कक्षा हम सुलभ पार्थ नित्युक्त इसको सद्यो मुक्ति की बात यहाँ पर बताए। कोई कोई पिता का ऐसा मानते हैं कि भाई वो जो सप्त प्रश्न थे उसमें आदिभौतिक जो है धूमादि मार्ग प्राप्त बता दिया, उसके तो आदिभौतिक बता दिया, और कर्म जो है वह और उसका साधन क्या हो गया, कर्म तुम्हारे मार्ग कर्म हो गए, कर्म को क्या कर्म हो कि जो है वह विषय का कर्म संग विषय का कर्म संग तो कर्म का अधिगत तो यहाँ वहां तक तो जो है वह कर्म का ज्ञान, तो कर्म का ज्ञान हो गया कर्मविद जो है, कर्मविद है कर्मानुष्ठान किया, कर्मानुष्ठान के द्वारा क्या क्या किया, धूमारी मार्ग प्राप्त किया, धूमारी मार्ग के द्वारा कर्म विद है, उसका व्याख्यान हो गया कर्म के विषय, हाँ कर्म के विषय भी व्याख्यान जो हम कर्म कहा था तो कर्म के विषय में इतना व्याख्यान हो गए। अब उसके बाद जो है वह उपासक आता है, उसके बाद क्या आएगा, उपासक आएगा, तो उपासक आएगा अधिदेव आया है, अधिभूत हो गया ना अधिदेव आया, तो अधिदेव में सूत्रात्मा या अंतर्यामी को लेकर के मैंने सगुण ब्रह्म को लेकर के या हिरण्यगर्भ को लेकर के उपासना, तो सूत्र और अंतर्यामी को लेकर के उपासना है, और उपासना का फल क्या बता दिया? अतिरादी मार्ग बता दिया ना, अतिरादी मार्ग से क्रम मुक्ति, ये हो गया अधिदैव। क्या हो गया? अधिदैव और अधियत। क्या हो गया? अधिदैव और अधियत दोनों साथ साथ में हो गए, दोनों हो गए, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो अधिदैव और अधियत गीता के निरूपण हो गया है। और अंत काल में जो वहां पर पूछा ना, अंत काल में किस प्रकार प्रश्न भी था ना, काले से कथम गेहूसी इसको भी निरूपण कर दिया है। वो व्यक्ति कार्यक्रम ब्रह्मा प्यार है, अंत काल में जो है कथम गेहूसी इसका उत्तर भी दे दिया है। और इसका उत्तर दे दिया और किस प्रकार जो है जो ध्येय ब्रह्म विद्या अंग के सहित यहाँ पर निरूपित हो, कौन सी ध्येय ब्रह्म विद्या अंग सहित यहाँ तक निरूपित। अब दो का विस्तार नहीं होगा है, किसका तीन तक ब्रह्म श्रीमद भागवत विस्तार नहीं होगा, किसका विस्तार वहां नहीं। अरे एक लक्षण तो बता दिए और उसका विस्तार किम तद ब्रह्म किमत, दो प्रश्न का अभी विस्तार नहीं, दो का विस्तार नहीं। वहां पर संक्षेप में तो उत्तर दे दिया है, अक्षर ब्रह्म परम और स्वभाव ध्यान कुछ, और वो उसका ठीक स्वरूप ज्ञान नहीं होता। उसका विस्तार जो है नवे अध्याय में कर, ऐसा मानना है कि उसका विस्तार विस्तार जो है ना किसमें आएगा, नवे अध्याय में उसका विस्तार है एक सत्रह की मध्यान। और यही जो है ये इसलिए ध्येय तत्व का यहाँ पर, और ध्येय तत्व नहीं आएगा ध्येय तत्व, और ये ज्ञान जो है सत्य मुक्ति का हेतु बने, ये ज्ञान जो है वो सत्य मुक्ति का हेतु। किस प्रकार ये आठवें अध्याय का और नवे अध्याय का संबंध इस रूप में मानते हैं, क्या कहते हैं आपको देखिए उसमें शायद नवे अध्याय के आरंभ में ये बात आपको दीर्घ चलिए दीर्घ ये दीर्घ की बात है और नवे अध्याय के आरंभ में दे जो बात हमने कह दी उसको आप भी ग्रंथि में नवे अध्याय के आरंभ में देखेंगे तो ये बातें और वो अनंत चेता तत्व इसका जो प्रकार है ये आपको मधुसूदन में मधुसूदन जी का ऐसा दृष्टिकोण है कि यहाँ पर जो ये जो चीज थी ना वो धान्य की गति करने के और इसमें ब्रह्म इसको लेकर के कहेंगे तो ये इसका मूल मेरा ख्याल है कि लेते हैं अनंत चेता तत्व सब यो माम इसी द्वारा जो उसका संकेत किया गया है उसी का इसमें क्या करेंगे विस्तार। तो उससे नवाध्याय का क्या विस्तार, वो तो सगुण भक्ति के विषय में उसको सगुण भक्ति का जो है अनन्य चेता तत्व यो माम नित्य युक्त जो बातें हैं नित्य युक्त ज्ञानी हो दूसरा नित्य युक्त नहीं, वहां तो सगुण भक्ति के विषय में वहां पर सगुण भक्ति सभी ने मानते मैंने उनका मानना है कि संकेत है वहां दिए, क्योंकि पहले तो वो बता चुके सगुण भक्ति वाले का तो बता चुके उसके बाद उस लोग आता है जब आप देखेंगे तो फिर उसमें आ जाए। तो भक्ति का जो है ना यहाँ पर भगवत तत्व कृष्ण जी के अनुसार भगवत तत्व और भगवत भक्ति जो सद्यो मुक्ति का हेतु है उस भगवत तत्व ये रूप में यहाँ पर बताया ये रूप में भगवत तत्व और भगवत भक्ति का महत्व बताया गया है कि दोनों के रूप का जरूर होना चाहिए इसलिए वो अनंत चेता को लेकर के मानते हैं दोनों में वैष्णव में तो इतना हुआ है ना इतने लोग तो सिर्फ मानते हैं और वीर गंधे मानते हैं कि वो दो प्रश्नों का विस्तार नहीं हुआ है संक्षेप तो हो गया पर संक्षेप है पर दो प्रश्नों का विस्तार नहीं है तो वहां पर ब्रह्म भी ध्येय ब्रह्म बताया जाए ध्येय ब्रह्म तो सगुण ही होगा ध्येय तत् पदार्थ का निरूपण हुआ ना योगी का विषय हुआ ध्येय ब्रह्म पर ये स्वरूप का उसका निरूपण नहीं तो ये स्वरूप का निरूपण जो है वो नवमी अध्याय तो मतभेद देखिए बराबर ये बराबर के विषय में तो मतभेद है वो भी मानते हैं कि वहां पर ये ब्राह्मण का निरूपण है या ये ब्राह्मण का निरूपण है इसमें तो कोई अंतर है पर ये भी मानते हैं कि वहां पर जो जो है अनंत चेता संगतम इसमें संकेत जो किया था जिस भक्ति का संकेत किया था वो भक्ति भी कम गया था आनंद के भी यही मानते हैं आनंद गिर क्या मानते हैं जय चाल वो आएगा।